Radio 1. Het NOS-journaal. Rusland organiseert nepprotesten in onder meer Nederland, Frankrijk en Spanje. De Deense publieke omroep ontdekte dat er steeds dezelfde mannen demonstreerden de afgelopen 5 maanden. Foto's van de protesten werden via social media verspreid, zodat het leek alsof de pro-Russische demonstraties massaal werden bezocht, meldt de omroep. 2 mannen die in Iran ter dood waren veroordeeld vanwege godslastering zijn opgehangen. Dat meldt een Iraans persbureau. De 2 waren veroordeeld vanwege het beledigen van de islam, de profeet Mohammed en andere heiligheden. Gevangenen in Nederland gebruiken synthetische cannabis. Via briefpost komt dat binnen. Volgens het Trimbos Instituut wordt de cannabis geïmpregneerd op papier. Stukjes briefpapier worden vervolgens in een sigaret gerold. Bij natuurbranden in het westen van Siberië zijn zeker 7 mensen omgekomen, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Ook worden er 14 gewonden gemeld. Door de bosbranden zijn 10 huizen verwoest en verschillende dorpen zijn geëvacueerd. ANWB Verkeersinformatie. Een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en Echt heb je 5 à 10 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Een spoedreparatie op de A27 Breda-Gorkum. Bij Nieuwendijk 5 minuten oponthoud. De rechte reishok is dicht. Ook een spoedreparatie op de A50 Apeldoorn-Zwolle. Bij Hattem 5 à 10 minuten oponthoud. Ook daar is een reishok dicht. Helemaal dicht is de N57 Middelburg-Brouwersdam in beide richtingen bij de Oosterscheldekering. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 12 uur. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Rellen bij een stembureau voor de Turkse verkiezingen in Amsterdam, waarbij zelfs de ME moest worden ingezet om Turkse Nederlanders uit elkaar te houden die elkaar te lijf gingen. Groepsgeweld op een station, ook in de hoofdstad en ook in de regio Rotterdam was het weer onrustig. Een schietpartij in de Maastad afgelopen zaterdag. En opnieuw een explosie bij een woning in Capelle aan de IJssel vannacht. Dat brengt het aantal aanslagen in de Rijnmondregio inmiddels dit jaar alleen al boven de 50. Meer dan in het hele vorige jaar. 10 mensen zijn opgepakt, onder wie tieners. Twee wijken zijn aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, waar de politie preventief fouilleert. En dan staat de politie in Rotterdam ook nog een pittige week te wachten, want komende zondag kan Feyenoord kampioen worden. En dan is vandaag over een week de huldiging op de Koolsingel. En dan zijn er ook nog de Turkse verkiezingen die komende zondag de uitslag laten zien. Kortom, de politiechef aldaar moet overuren draaien. En die politiechef is Fred Westerbeke, tevens landelijk portefeuillehouder opsporing, boegbeeld dus van de recherche. Die kampt met grote personeelstekorten. Meneer Westerbeke, goedemorgen. Goedemorgen. Voor een prettig handhavingsbehangetje in uw kantoor in Rotterdam, zie ik. Zeker, ja. Kan de politie het allemaal nog aan eigenlijk? Ja, zeker kunnen wij het aan. Het betekent alleen wel dat wij bij voortduring heel goed moeten kijken hoe we onze inzet plannen. We moeten natuurlijk ook keuzes maken, maar we staan er als nationale politie. We staan er voor de inwoners van ons gebied. Ik voor mijn regio, maar dat geldt natuurlijk ook landelijk. En gelukkig kunnen we op de juiste momenten ook echt wel op de goede plekken zijn. Ooit eerder meegemaakt trouwens dat de ME moest ingrijpen bij een stemlokaal, zoals dat in Amsterdam gebeurde gisteren? Nou, ik kan me dat niet direct herinneren. Ik ga niet uitsluiten dat dat ooit een keer kan zijn gebeurd. Maar ik hoor dit voor het eerst. Ja. Rotterdam heeft ook een Turkse gemeenschap, een grote Turkse gemeenschap. Zeker, zelfs. Ja. Vreest u komende zondag en maandag, als de verkiezingen in Turkije zelf zijn en de uitslag bekend wordt, ongeregeldheden in uw stad ook, of niet? Nee, daar houden wij eerlijk gezegd geen rekening mee. Natuurlijk merken we dat het discussies oplevert, dat er voor- en tegenstanders zijn. Maar we hebben eigenlijk geen aanwijzingen dat het echt zou doorslaan in die richting. We proberen ook goed in contact te staan met juist ook de bewoners met deze achtergronden. Ik heb de indruk op dit moment helemaal niet dat we tegen dat soort dingen aan gaan lopen. U zou het er ook niet bij kunnen hebben, denk ik, hè? Zondag als Feyenoord kampioen zou worden. Nou, dat zou natuurlijk uitermate vervelend zijn. Tegelijkertijd zijn we die dag, zijn we met veel mensen, zijn we op straat aanwezig. Dus mocht er ergens wel iets aan de hand zijn, dan zijn we ook gewoon beschikbaar. Ja, u bent zelf Feyenoord fan in hart en nieren, toch? Ja, zeker. Van oorsprong, ik ben een Zwollenaar. Dus PEC Zwolle is wel een beetje ook mijn clubje nog steeds. En die zijn natuurlijk gepromoveerd, dus dat is prachtig dit jaar. Ja. Dus ik heb eigenlijk een dubbel feest dit jaar. PEC Zwolle promoveert en Feyenoord wordt kampioen. Dus beter kan je het niet hebben. Nou, dat levert in ieder geval de nodige werkzaamheden op. We gaan daarover praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Laten we het hebben over die explosies. Vannacht was er weer een in Capelle aan de IJssel vannacht. Weer in de regio Rijnmond. Weet u al iets meer over de achtergronden van deze explosie? Nee, bij deze zijn we echt nog volop met het onderzoek bezig. We hebben echt wat aanknopingspunten gelet op de dingen die geconstateerd zijn. Er zouden twee mogelijke daders gezien zijn. Ja, zo is dat. En we hebben ook wat informatie over waar in welke hoek we het kunnen zoeken. Maar op dit moment is het nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Het lijkt er in ieder geval niet op dat deze verband houdt met bijvoorbeeld een aantal van de aanslagen zoals die in de afgelopen week hebben plaatsgevonden. Deze zou daar los van staan? Ja, de informatie die ik nu heb is dat wij geen linken zien met eerdere spanningen waar eerdere aanslagen uit zijn voortgekomen. Nee. Juist. Maar waarop baseert u dat dan? Ja, ik kan niet te gedetailleerd op ingaan, maar het heeft natuurlijk heel vaak te maken. Kijk, veel van deze aanslagen heeft te maken met ruzies tussen criminele partijen die met elkaar bonje hebben over geld, over in beslag genomen drugs of drugs die zijn kwijtgeraakt of kwijtgemaakt of die ze onderling van elkaar hebben geript. Dus we zien heel vaak dat tussen twee partijen onderling dingen spelen. En dan kunnen we ook daaraan kunnen we dan heel vaak aanslagen linken, omdat we weten dat bij adressen is die daarmee samenhangen. Ja. Dus de achterliggende informatie die wij hebben is dat wij daar geen linken mee zien. En dan kunnen we vaak met behoorlijk wat zekerheid ook wel zeggen dat dit waarschijnlijk hier waarschijnlijk iets anders speelt. Maar wat dat dan is, daar heb ik op dit moment gewoon echt nog geen beeld van. Nee, maar betekent dat dan ook dat u het hier niet zoekt in de hoek van de georganiseerde criminaliteit, die aanslag gisteren in Capelle? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat het geen relatie heeft met de georganiseerde criminaliteit problematiek die speelde rondom die aanslagen. Want we hebben natuurlijk vele criminelen die met elkaar bonje kunnen hebben. En dat zit soms in verschillende hoeken ook. Dus meestal doorgaans zijn dit soort aanslagen zijn wel het gevolg van gedoe in de georganiseerde criminaliteit. Zeker. Ook in Capelle aan den IJssel? Ja, maar dat kan dan zijn dat leidt naar een woning van iemand. Je ziet overigens, want u noemt net de regio Rijnmond. Maar wij hebben eigenlijk in ons gebied tot in Hellevoetsluis, Rokanje. We zien eigenlijk op meerdere plekken zien we het gebeuren. Dus het is echt niet zo dat het zich alleen maar afspeelt in de stad Rotterdam bijvoorbeeld. Nee, dan was er wel een schietpartij in de stad Rotterdam zelf. Daar is een 18-jarige verdachte aangehouden. Die komt uit Capelle aan de IJssel. Is daar een verband? Nee, er is geen verband. Dat weet u zeker? Dat weet ik zeker. Ja, dat staat echt los van elkaar. Ik kan niet verder ingaan op waar deze schietpartij achter, wat daarachter zit. Ook daar zitten we vol in het onderzoek. Maar we weten inmiddels wel zoveel dat die dingen echt los van elkaar staan. Er wordt gesproken van een conflict in de relationele sfeer. Dat klopt, ja. Ja. Terug naar het aantal aanslagen. Meer dan 50. Ik geloof dat de teller nu op 55 staat. Klopt dat? Ja, dat is het aantal. En dat betekent dat we dit jaar eigenlijk al net zoveel aanslagen hebben als dat we vorig jaar hadden. Wat al een jaar was waar een enorme toename was. En dat betekent dus ook dat we ongelooflijk veel maatregelen hebben getroffen om hier qua opsporing, maar ook in de hete daad, op allerlei manieren hier toch op in te spelen. Want ik maak me natuurlijk grote zorgen voor die inwoners waar onveiligheidsgevoel ontstaat. Dat hebben we in de afgelopen periode zien mijn collega's dat. Mijn wijkagenten die rondlopen in de wijken. En die horen dat natuurlijk terug. Dus wij zetten alles op alles om te proberen de angels eruit te halen, te achterhalen waar het op zit, om aanhoudingen te plegen. U noemde het al eventjes in de aanhef. We hebben ook al meer dan 40 aanhoudingen gepleegd. Dus dat betekent ook dat we er ook regelmatig in slagen in dit soort onderzoeken om die ook op te lossen en verdachten daarvoor aan te houden. Maar het is wel schrikbarend hoeveel eigenlijk deze methode wordt overgenomen, ook door anderen. Komen die aanslagen? Spreekt u trouwens van aanslagen of explosies? Ja, het allebei wordt gebruikt in de media. Maar wat vindt u? Het zijn explosies en het zijn aanslagen wel op doorgaans gericht op woningen, maar dan vooral om fysieke schade toe te brengen. Ja. Want we zien eigenlijk in de praktijk gelukkig, alhoewel dat ook maar zo heel anders kan zijn, dat er nog gelukkig heel weinig gewonden bij zijn te betreuren bij zijn geweest. Weet u al in welke hoek u het moet zoeken? Ja, wij zoeken het we weten in welke hoek kunnen we het moeten zoeken. Dat is eigenlijk wat ik steeds ook zeg. In al die aanslagen, dat soms zien we clusters van aanslagen die terug te voeren zijn op een geschil, op gedoe tussen criminele samenwerkingsverbanden, zoals we die zo mooi noemen, tussen georganiseerde criminaliteit. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel verschillende soorten van conflicten. En dus we hebben echt te maken met meerdere clusters. Ja, in een aantal daarvan zitten we er al bovenop. Bij sommigen moeten we echt nog verder onderzoeken wat daar nou precies achter zit. Ja. Dus het is verschillend, maar... Het komt niet uit één hoek of uit twee hoeken. Het komt uit de hoek van meerdere criminele samenwerkingsverbanden. Ja, het komt echt uit verschillende hoeken. En soms zijn het ook gewoon familieruzies die heel fors uit de hand lopen, waarbij ook gewoon gebruik wordt gemaakt van een cobra die tegen een deur wordt aangezet. Dus we zien ook dat het niet alleen maar in de georganiseerde criminaliteit zit. We zien ook andere geschillen die op deze manier, waar ze op deze manier proberen elkaar toch de schrik aan te jagen. Is er sprake van een soort straatoorlog tussen criminele bendes? Nou, zo zou ik het niet willen noemen. Hoe zou je het willen noemen? Een straatoorlog, daar heb ik echt zelf een ander beeld bij. Maar dat is natuurlijk ook, hoe kijk je tegen dat woord aan? Is er een oorlog tussen criminele bendes? Wat, sorry? Is er een oorlog tussen criminele bendes dan? Nee, ik wil niet spreken van een oorlog. Ik zie dat er tussen een aantal criminele bendes ruzie is over geld. Ik zei het net al even, dat vaak gaat dat over drugs die dan kwijt zijn geraakt, die soms geript zijn, die soms ook in beslag genomen zijn. En dan moet er met elkaar financieel worden afgerekend. En dan wordt er in het kader van dat afrekenen, wordt de druk gezet op de crimineel zelf, soms op zijn directe familieleden eromheen. En heel vaak gaat het over dit soort dingen. En dan zien we soms ook via de informatie die wij hebben, dat het conflict is opgelost, dat er betaald wordt. En dan houdt het ook op ineens. En dan, we kunnen het vaak heel precies zien. Ja, nou, dat blijkt wel uit uw woorden. Dus u hebt eigenlijk een heel helder zicht op waar dit geweld vandaan komt. Ja, in heel veel gevallen wel. En er zijn ook nog onderzoeken waar we het niet precies weten, omdat we er minder makkelijk achter kunnen kijken. We zijn altijd ontzettend afhankelijk bij dit soort dingen, los van ons eigen onderzoek, ook van mensen die ons willen helpen om gewoon informatie te geven. We hebben een criminele inlichtingeneenheid die regelmatig met mensen spreekt en informatie krijgt over achterliggende conflicten. Dat helpt ons altijd ontzettend om te duiden en om het onderzoek op de goede manier te richten. En daarom in dit soort interviews roep ik ook altijd op, als je met dit soort informatie zit, je kan altijd bij ons terecht op allerlei manieren. Dat kan vertrouwelijk. En het is heel erg belangrijk dat als je dit soort informatie hebt, dat je ons helpt. Want uiteindelijk gaat het ook gewoon om de veiligheid van vaders en moeders en van kinderen. Ik wil ook iedereen oproepen om ons daarbij te blijven helpen. Maar dan hebt u wel de juiste opsporingscapaciteit nodig om dit allemaal in kaart te brengen. En u hebt een half jaar geleden en ook begin dit jaar nog een interview gegeven aan de Telegraaf, waarin u zei, wij hebben echt een schreeuwend tekort aan rechercheurs. 535. Ja, dat klopt. Dat is een landelijk getal. En dat is veel. Ook in mijn eigen regio hebben wij een behoorlijk tekort aan rechercheurs. Mensen in de opsporing. Ik wil het eigenlijk wat breder maken. En we zijn bij voortduring bezig om ervoor te zorgen dat we aan de ene kant aanvulling krijgen door ook mensen aan te nemen met een andere achtergrond, specialisten op te leiden en bij ons aan het werk te zetten. Bijvoorbeeld op digitaal, op allerlei andere soorten van expertise die voor ons van belang is, financieel. Mm. Tegelijkertijd zijn we iedere dag grote groepen mensen aan het opleiden aan de basisopleiding. We hebben bij voortduring zo tussen de 600 en 800 mensen in opleiding, alleen al in onze eenheid. En dat zijn collega's die worden voorbereid voor dat mooie werk. Gelukkig kunnen we die nog steeds veel vinden. Ja. Maar we zijn ook met een achterstand aan het inlopen. En daar zitten we steeds tegen aan te hikken nog. En dat gaat ook nog een aantal jaren duren. Ja. Dus dat betekent voor ons ook regelmatig keuzes maken. Ja, als je het dan terugbrengt tot de essentie, het grote probleem is dat je daders of vermoedelijke daders of verdachten wel kunt oppakken. Maar het grote plaatje daarachter, om dat in de diepte te onderzoeken en dan geregeld bij inschiet. Je hebt niet de capaciteit, althans zoals ik het dan begrijp, om dat op al die kwesties te doen. Nee, dat klopt. Dus dat betekent dat wij daar af en toe die keuzes van, of regelmatig, niet af en toe, maar regelmatig die keuzes ook maken. Overigens, als we de gelegenheid wel hebben en de informatie lichter, dan doen we dat soms ook wel. Ja. En dat leidt ook tot aanhoudingen. We hebben echt ook regelmatig zijn we wel doorgedrongen tot op dat niveau van de opdrachtgevers. Ja. Maar het is ook regelmatig zo dat wij niet verder komen dan de uitvoerders. Soms de mensen die ertussen zitten. En voor ons is het vooral van belang dat wij in ieder geval als eerste onze inzet zodanig plegen dat die veiligheid op straat weer teruggebracht wordt. Want dat is natuurlijk onze allereerste belangrijke stap die we willen zetten. En als wij horen dat in een bepaalde setting bijvoorbeeld de angel er echt uit is, ja, dan stoppen we op dat moment onze capaciteit natuurlijk weer in een andere zaak die nog wel actueel is. Is de angel eruit in die twee wijken waar nu een surveillance of een preventieve fouilleren plaatsvindt? Dus die twee wijken die als veiligheidsrisicogebied zijn aangemerkt. Ja. Is daar de angel eruit? Ja, laat ik over één ding even rechtzetten. Die zijn nu niet aangewezen als veiligheidsrisicogebied vanwege dit. Dat waren ze al. Dat waren wijken die al om andere redenen waar preventief fouilleren kon worden toegepast. Dus dat gebruiken wij. Dat was een bestaande mogelijkheid. En die gebruiken we nu in dit geval ook. Ja. Dus niet specifiek hiermee samenhangend. Ja. In die zaken zitten we echt nog in het onderzoek en zijn we nog niet zo ver dat we kunnen zeggen dat de angel eruit is. Nee. In beide wijken niet, dus Krooswijk niet en het Oude Westen niet. Dat onderzoek is nog op volop gaande. Ja. Terug naar die recherchecapaciteit. U hebt eerder gepleit voor een aparte rechercheschool, los van de normale politieschool. Is die er al? Ja, ik heb het iets preciezer geformuleerd. Wat ik heb gezegd is, we moeten als nationale politie met de arbeidsmarkt die we nu hebben nadenken over ook andere methoden om mensen aan te nemen en op te leiden als regisseur. En wat ik toen gezegd heb is dat we op dit moment inderdaad aan het kijken zijn, aan het onderzoeken zijn of een in aanvulling op de reguliere opleiding en de opleidingen die we al hebben er nog een andere opleiding bij zou kunnen komen. Ja. Gericht op het opleiden van mensen waarschijnlijk in een periode van 1 tot 2 jaar... Tot regisseur, ja. Die we dan ook rechtstreeks aannemen. Niet, laat me zeggen, in de brede opleiding waarin je ook geuniformeerd wordt opgeleid. Ja. Maar waar je echt voor die opsporing wordt ingenomen. Nou, dat zijn we nu aan het echt op het oriënteren. Ja. En ik verwacht dat we daar binnen nu en enkele maanden ook een beslissing over gaan nemen. En wanneer is die school er dan? Ja, dan moet die natuurlijk nog vorm worden gegeven. Heel veel van die opleidingen hebben we al wel in onze tas zitten. Want de opleiding tot regisseur bestaat ook al voor collega's die nu in het blauw hebben gewerkt en zich willen bekwamen als regisseur. Dus we kunnen daarbij ook wel gebruik maken van veel bestaande opleidingen. Maar het zou dan echt gaan om een andere doelgroep. Namelijk niet bestaande politiemensen die al als opsporingsambtenaar zijn opgeleid. Maar echt jonge mensen die vanuit schoolbanken nog. Ja. Maar de kogel moet dus dit jaar nog door de kerk om die opleiding op te richten. Maar is het dan zeker Zo dat die bijvoorbeeld begin volgend jaar al in de stijgers kan staan? Ik denk niet dat zo snel zal zijn. Laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat we echt in de komende maanden hier een beslissing over kunnen nemen. Dat echt een goede aanvulling zou kunnen zijn. En, dan is het een kwestie van uitwerken. En dan denk ik echt dat nog wel een jaar zal kosten. Maar je moet dit ook zien als een lange termijn oplossing. Ja. Voor de vele komende jaren die ons te wachten staan. Want wij verwachten met de huidige arbeidsmarktsituatie. Ja. Dat we ook echt op andere manieren moeten kijken naar het werven van mensen. Omdat wij moeten concurreren met vele anderen. Dan moeten ze misschien ook iets beter gaan betalen. Want als je van blauw, laten we zeggen de politiemensen in uniform op straat, naar de recherche gaat, waar je een geblokte overhemd aantrekt, zou ik maar zeggen. Dan... Oh. Oh ja, is niet van je moet nog eens een keer komen kijken bij ons, want dat ziet er toch echt anders uit. Okay. Maar ga verder. Maar dan ga je erin inkomen over het algemeen op achteruit, omdat je je toeslagen verliest. Bijvoorbeeld je onregelmatigheidstoeslagen. De politiek daar de portemonnee moeten trekken om te zorgen dat het bestaan van rechercheur beter betaald wordt? Ja, ik denk dat in algemene zin dat ook in de komende cao weer, want we hebben een cao afgesloten nog eigenlijk voor de fase dat de inflatie toesloeg. Dus ik vind echt dat er opnieuw daarnaar gekeken moet worden en dat het vak van politieman-vrouw, wat gelukkig voor heel veel mensen als vak heel wat ze een fantastisch werk vinden om te gaan doen. En dat is terecht, want het is een hele mooie baan. Mm. Maar ik vind ook dat de salariering daarvan echt beter kan. En we zullen zeker ook juist vanwege die arbeidsmarkt moeten gaan kijken naar hoe je dat in de opsporing handen en voeten geeft. Want de spanning die u beschrijft, dat klopt. Als je geen onregelmatigheid meer hebt, je raakt dat kwijt. Ja, dan ga je daar toch naar kijken. En dat zijn toch dingen die in het hele pakket meegenomen moeten worden. Dus de politiek moet de portemonnee trekken om de recherche beter te betalen? Nou, ik denk dat we in algemene zin moeten zeggen dat de politiek echt de komende tijd moet kijken naar de bestaande cao en hoe we de aantrekkelijkheid van het vak verder kunnen verbreden en verbeteren. Mm. En daar moeten we de opsporing is daar een onderdeel van. Maar Juist. Dat hoeft niet alleen daarvoor. Nee, dus de politie-salarissen moeten flink omhoog, anders dan vreest u een verdere leegloop. Ja, als dat in de komende tijd niet gebeurt. Want we zien om ons heen zien wij salarisverhogingen die heel fors zijn. En ik spreek toch steeds meer politiemensen die vanwege de financiële afwegingen een andere baan kiezen. Dat was in het verleden gebeurde dat heel weinig. Het is overigens gelukkig nog steeds relatief beperkt. Maar er gaan meer mensen gaan bij de politie weg. Omdat ze echt zeggen, ik krijg de touwtjes niet meer aan elkaar geknoopt met alle kosten. En ik kies voor een baan die mij waardoor ik gewoon meer inkomen heb. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend droevig dat je daardoor ervaren goede collega's kwijtraakt. Hoeveel procent moet erbij? Ja, moet ik dan een getal noemen? Ja, noem eens een getal. Ik zou in ieder geval zeggen een inflatiecorrectie met nog wat erbij. Dan heb je het over 13% of zo? Ik denk dat je uiteindelijk meerjarig wel op dat soort bedragen gaat uitkomen. En dat zie je nu op andere plekken ook, dat die keuzes ook worden gemaakt. Dus dat is uw beroep op de minister en op de politiek in algemene zin. Die salarissen moeten echt met een percentage van rond de 13 omhoog om te zorgen dat de politiecapaciteit op orde blijft en dat u dus ook nieuwe mensen kunt werven. U probeert mij nou op een percentage te pinnen. Dat heb ik. Ik wil het niet aan een percentage hangen. Ik vind dat we in de echt goed moeten kijken naar hoe de hele salarisontwikkelingen in het hele land is. Ook in andere sectoren. Ja. Wat er gebeurt, wat er op dit moment gebeurt met alle geldontwaarding en de inflatie. Ja. En daar moet gewoon een passend pakket op liggen. En ik weet, je moet aan de vakorganisaties vragen wat daar dan voor percentage is. Ja, u bent de werkgever, dus u gaat daar. Ja, ook en over. Ik vind dat daar gewoon een serieus goed aanbod moet komen te liggen. Laten we het daarop houden dan. Dat is in ieder geval wat mij betreft zeker nodig. Ja. En wie bepaalt uiteindelijk of die rechercheschool er komt? Bent u dat of is de minister dat? Uiteindelijk zal de minister dat natuurlijk moeten accorderen. Maar we zullen dat als politie eerst met elkaar moeten doorspreken. Daarom zeg ik net, we zijn dat nu verder aan het uitzoeken. En echt aan het onderzoeken van wie kunnen we daarin bereiken? Welk deel van de arbeidsmarkt is daar dan in geïnteresseerd? Hoeveel mensen zou ons dat kunnen opleveren? En wat betekent dat in de organisatie? Ja. Nou, dan moeten wij daar als politietop een beslissing over nemen. Leggen we dat voor aan de minister. En dan zal de minister uiteindelijk daar natuurlijk een definitieve beslissing over moeten nemen. We hebben het over die aanslagen. Het zal namelijk ook wetswijziging vragen. Ja, zeker. En dan duurt het weer een tijdje natuurlijk. Ja, dat kan soms ook snel. Dus, dus ook een nieuw beroep op de politiek. Salarissen flink omhoog en doe het snel. Ja, als wij die keuze hebben gemaakt, dan vind ik dat we daar snel op moeten doorpakken. Want de tekorten zijn er nu. Ja. En hoe langer we wachten, hoe groter die worden. Ja. In de tussentijd hebben we een toenemend aantal jonge mensen die u oppakt en vastzet. Omdat ze verdacht worden van bijvoorbeeld het plegen van zo'n aanslag. Ja, ik wil daar één nuancering op aanbrengen. Wij pakken steeds minder jonge mensen op voor strafbare feiten. Alleen de groep die we oppakken, pakken we op voor steeds ernstige feiten. Dus we zien in zijn algemeenheid dat de jeugdcriminaliteit echt in de afgelopen jaren, jaar op jaar, is afgenomen. Behalve dat als je de cybercriminaliteit daarbij optelt, want daar zijn vaak gebrekkige cijfers over. En dan kom je weer op andere percentages uit. Nee. Wij kunnen echt goed zien hoeveel wij aan mensen aanhouden die jonger dan 18 zijn. En die zijn in de afgelopen vele jaren is dat aantal echt afgenomen. Ja. En dat is het positieve nieuws. Dus dat betekent dat er steeds minder jongeren in aanraking komen met justitie en politie vanwege gepleegde criminaliteit. Maar wat we alleen wel zien, en dat is de maar, dat ze nu vaak betrokken zijn bij zeer ernstige feiten. De voorbeelden hebben we net langs gehad, de explosies. Dat zijn zeer ernstige strafbare feiten waar hoge gevangenisstraffen op staan. En wat voor een jongere ook direct betekent dat je echt in een behandeling terecht gaat komen. Ja. Waarbij de stap terug heel erg ingewikkeld wordt. Voor sommige van die jongeren die dit ook nog eens een keer als statusverhogend zien, dat ze worden opgepakt en worden opgesloten in een justitiële jeugdinrichting. Ja, ik denk dat het merendeel dat misschien wel roept, maar dat niet echt vindt. Het gaat heel vaak over het makkelijk te verdienen geld. Het gaat heel veel over een sfeer van intimidatie naar elkaar daarin toe ook. Het gaat ook over kleding, het gaat over mooie spullen hebben. En makkelijk geld verdienen. En dan is het natuurlijk hartstikke zorgelijk dat we zien dat we veel behoorlijk jonge inwoners uit ons gebied bij dat soort zaken betrokken zien raken. Hoe voorkom je het? Vreselijk. Ja, dat kan maar op één manier wat mij betreft. En dat is echt dat je in de breedte gezamenlijk met gemeenten, met de scholen, met ouders, dat je in de breedte zorgt dat jongeren, wat we overigens in de afgelopen vele jaren hebben gedaan, waardoor er ook minder jongeren in aanraking met justitie komen. Maar er is nog steeds die hardnekkige groep en dat vraagt echt om op alle manieren begeleiding, alternatieven, goede rolmodellen. Dat gaat echt over een heel scala aan activiteiten die je met velen moet doen. Dat is niet iets wat wij als politie alleen kunnen. En dat is echt iets waar we samen moeten optrekken. Zoals we dat bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid doen. Ja. Met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Ja. Wat echt al zijn eerste resultaten begint te laten zien. Dat gaat stap voor stap. Ja. Dat kost veel tijd. Ja. Maar we moeten blijven vasthouden daar. Bent u als boegbeeld van de opsporing trouwens ook nog betrokken bij het onderzoek naar mevrouw Wesky, de advocaat die nu vastzit. Tenslotte advocaat in Rotterdam. Nee, dat is echt een onderzoek wat onder verantwoordelijkheid van het landelijk pakket plaatsvindt bij de landelijke eenheid. En mijn eenheid heeft daar verder geen betrokkenheid bij. Nee. Waar u wel betrokkenheid bij heeft, is de huldiging van Feyenoord. We hadden het er net al over. Zeker. Bent u daar helemaal klaar voor? Met andere woorden, hoeveel manschappen gaat u daarvoor inzetten eigenlijk? Ja, we zijn dat op dit moment nog allemaal aan het voor een deel nog aan het inplannen. Maar u moet zich voorstellen dat daar natuurlijk een grote inzet gepleegd gaat worden. Wij gaan ervan uit dat, gelet op de ervaring van de vorige huldiging, die uitermate goed is verlopen, goed is voorbereid geweest, dat gewoon één groot feest wordt. Maar wij zijn daar natuurlijk met veel mensen aanwezig om ervoor te zorgen dat het ook feestelijk kan verlopen, dat we dat goed kunnen begeleiden. Mm. En u kunt ervan op aan dat we daar helemaal klaar voor zijn volgende week maandag. Ja, als u iets anders zou zeggen, had u meteen de pop aan dansen, toch? Dat zou maar zo kunnen, ja. Dit is iets waar wij natuurlijk al, dit zien wij al weken aankomen. Ja. En, maar aan welke orde van grootte moet ik denken? Hoeveel politie-inzet is er dan? Ja, dat gaat echt over vele honderden mensen. Precies aantal heb ik nu niet in mijn hoofd. Maar u moet zich echt voorstellen dat we daar natuurlijk omheen moeten zorgen dat we zeer aanwezig zijn. Ja. Maar nogmaals, ik ga er ook echt vanuit dat het een groot feest wordt, net als in 2017. En wat gaat u doen als er bijvoorbeeld antisemitische spreekkoren worden aangeheven? Ja, het is voor ons, wat ons betreft, volstrekt duidelijk dat waar dat kan, wij optreden. In grotere mensenmassa's is dat niet altijd even gemakkelijk. Dat hoef ik u volgens mij niet uit te leggen. Nou ja, in Amsterdam hebben ze een hele metro leeggetrokken. 154 arrestaties, ja. AZ-supporters. Ja, ik vind dat dat laat ook zien dat we als politie optreden, juist ook tegen dit soort delicten die gewoon echt niet door de beugel kunnen, die vragen echt om een reactie. Wij zullen elke keer een afweging moeten maken in de operatie of je dat op dat moment kan doen, of dat je soms ook nog later daarop kan gaan reageren. In elk geval is het wel een van de scenario's die ook in ons optreden opgenomen wordt. En nogmaals, ik kan er nu niet op vooruit lopen, want het hangt ontzettend af van de feitelijke situatie, of je daar wel of niet wat in kan doen. Maar u waarschuwt, als mensen dat gaan doen, gaat u optreden? Nou, dan kunnen wij optreden, maar dat hangt van de situatie af. Nogmaals, ik wilde net zeggen, als op de Coolsingel 100.000 mensen staan en er is een groepje ergens in het midden die wat roept, dan betekent het niet dat je daar zomaar even kan optreden. Wij moeten dat echt operationeel elke keer bekijken. Ja. Maar ons uitgangspunt is, als er dit soort strafbare feiten worden gepleegd, dan zullen wij daar vervolg aan gaan geven. Tot slot, terugkerend bij die aanslagen, wanneer verwacht u daar eigenlijk meer duidelijkheid over? Met andere woorden, wanneer hebt u die 50 aanslagen, of meer dan 50, 55 om precies te zijn, opgelost? Nou, we hebben er al een heleboel opgelost. Dus dat beeld alsof dat één groep is, maar daar ben ik daar niet duidelijk over geweest. Verschijnende zijn er al opgelost. Sommige zitten we nog volop in het onderzoek. Sommige zitten we echt nog aan het begin, zoals die van de afgelopen nacht in Capelle. Maar daarom hebben we ook tussen de 40 en 50 aanhoudingen gehad. En die hadden te maken met deze zaken. Hartelijk dank, Fred Westerbeke. Hier de Nieuwsbv met Natasja Gibbs. Goedemorgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, de week van de podcast. Mijn favoriete podcast is El Tarangu. Nou, het is gewoon een bizar verhaal. Lucien van Impen, oud-wielrenner, die krijgt op een gegeven moment een telefoontje van een oud-wielrenner, José Manuel Fuente. Maar het gekke is dat die man 7 jaar geleden al overleden is. Dus er ontstaat een ongelofelijke verwarring en dan gaat hij op zoek naar die man. Ja, een echte thriller, of hoe noem je dat, een whodunit? Nou, wel echt dat je denkt, hoe kan dit en hoe gaat dit aflopen? NPO Radio 1, de week van de podcast. Ster. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties? Zat je moeder bij de bescherming bevolking? Of vond jij en je opa het vooral een angstige tijd? Jouw verhaal doet ertoe. Maak het verhaal van de Koude Oorlog compleet. Deel het met ons op koudeoorlog.nl. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid.